राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9/1/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। देखो बड़े आश्चर्य की बात है, जो पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा और अब भी निरंतर नहीं में जा रहा है, उसी के इशारे से ही हम साधन चाहते हैं, उसके सहारे से ही मुक्ति चाहते हैं, उसके सहारे से ही सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं। एक बात पूछ रहे हैं, क्या हमारे हाथ नहीं हो तो क्या साधन कर सकते हैं? नहीं, पैर नहीं हो तो हम साधन कर सकते हैं कि नहीं? आँख नहीं हो तो साधन कर सकते हैं कि नहीं? जीभ न हो तो साधन कर सकते हैं कि नहीं? बात बताओ, बताओ अपनी अपनी बात बताओ। कान नहीं हो तो साधन कर सकते हैं कि नहीं? मनन करने की शक्ति नहीं हो तो साधन कर सकते हैं? नहीं। नृत्य करने की शक्ति नहीं हो तो साधन कर सकते हैं कि नहीं? आपकी जैसे से बताओ, जैसे आप बैठी हुई बात है। हाथ पैर नहीं बताया है, आप ना कान ठीक मन बुद्धि कैसे हो सकते हो? बताओ होता से तो पर से होता है, स्वयं से नहीं होता तो पर से साधन होता है। क्या स्वयं और पर क्रियात्मक साधन तो होते भगवान का होना में अपना स्वरूप निश्चित होना, खुद भी निश्चय करना, निश्चय करना बुद्धि की जरूरत रहेगी, बुद्धि की जरूरत रहेगी ना, स्वयं निश्चय करना है तो बुद्धि की जरूरत रहेगी ना, बिना बुद्धि कैसे करेंगे? कर्म कारण है, इसमें किसने बताया था? योगा रूढ़ होने में बताया था, आरूढ़ होने में बताया था। आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए बताया, योगा रूढ़ होने के लिए बताया, योगा रूढ़ होने के बाद बताया। साधन नहीं हुआ, बोलो भाई और बोलो भाई कुछ भी और बोलो। बहुत सारी बात है महाराज, निरपेक्ष साधन है इस तरह से कर्ण, निरपेक्ष साधन है तो कर्ण की जरूरत नहीं है। और घर से व्यवहारिक देखते हैं तो साधन को मन बुद्धि वगैरह हो तो उसके बाद में पकड़ में आता है, क्योंकि मुनि राम जैसे योगा रूढ़ होने में तो वही कारण है हमारा। आगे जाकर तो जरूरत नहीं होती, अपनी साधन तो हमारा नदी में अच्छे में शादी को परमात्म की प्राप्ति के लिए किन चीजों की जरूरत है? वैसे मैं तो अंतिम बात बताता हूँ, पूछता हूँ रूल कैसे नहीं है बताओ। रूप से कैसे प्राप्ति होगी? पूर्व कैसे बैठेगी? स्वीकार करने में क्या बाधा है? आकर्षण है वो किसका है? किसका किसके प्रति आकर्षण है? स्वामी अविनाशी है, अविनाशी है ना स्वामी तो आकर्षण है, तो ये कब मिटेगा? तो उसमें देरी क्यों हो रही है? योग दृष्टि से योग है और ज्ञान योग दृष्टि से बोध है और भक्ति योग दृष्टि से प्रेम है। कल जो मैंने कहा था जरूरत है, इसमें पहले बात थी वो आपने ध्यान नहीं दिया। योग के दो भाग है, हाँ योगम कर्म कारणम उच्यते। गीता कहती है योग में आरूढ़ होना चाहता है उसी कर्म कारण है। ओ योगारूढ़ उसी योगारूढ़ के लिए जो योग में आरूढ़ होना चाहता है वो योगारूढ़ हो जाए तो तस्व श्रम कारण उच्यते। उसी जो शांति है वो परमात्मा प्राप्ति में कारण है। शांति हाथ पैर नाक कान मन बुद्धि आदि से नहीं होती है। शांति तो त्याग शांति त्याग से होती है। त्याग करना है वो आरूढ़ होना चाहता है तो पूर्वार्ध में क्रिया की जरूरत है उत्तरार्ध में नहीं है। तो उत्तरार्ध ऐसी चीज है सेवा करनी है कि हमारा संबंध नहीं है सेवा करनी है। जिनको संबंध दिखता है उनकी सेवा करनी है सेवा लेने की इच्छा बिल्कुल नहीं रखना है। उसे लेने की इच्छा नहीं रखना है और सेवा करना है ये दो बात है खास। देखो जन्म मरण होता है ना अब ध्यान देकर सुनना है वो ऋण बंध से होता है। सीधी मारवाड़ी भाषा में लेनिया देनिया है लेनिया देनिया से होता है। तो लेनिया मन आकर तो बंद कर दे लेनिया ही रखे तो फिर अगर मुक्त हो जाता है। जैसे कोई दुकान करी इसमें और व्यापार चलाता है अब दुकान उठाना चाहता है तो दुकान कैसे उठे कि जिनसे लिया है उनका सबका दे दे और सब में जो हमारा पावना है वो जितना मिल जाए उतना ले ले छोड़ दे। अगर नहीं छोड़ेगा तो बन सही नहीं तुमको रहेगा लेने के लिए लेना पड़ेगा नहीं बने तो ना होगा छूटेगा नहीं। तो लेना मिल जाए उतना ले लिया हम लेना है सब ये इच्छा छोड़ देंगे सब लेना नहीं पर पाई पाई लेना है तो बुरा मुझे भी नहीं ये बात समझ आती है बोलो वो ठीक है कि नहीं बोल दो भाई बैठी बैठी बोलो वो इस संसार के साथ जो हमारा ऋणानुबंध है लेना देना है उसमें रहने की इच्छा छोड़ दे दे। दुकान में तो पैसे होते हैं इस वास्ते पैसे लेने में बिना कैसे काम चलेगा और इसमें तो उसे सेवा लेना है अनुकूल बनाना है तो अनुकूल बने न बने तो अनुकूल बन जाए ये इच्छा का त्याग करना है। वहाँ तो पैसा लेना होता है या लेने की इच्छा का त्याग करना है लेना कुछ है ही नहीं। लेने की इच्छा सदा के लिए छोड़ दे कि हमें इसे लेना नहीं है किंतु सेवा करना है देना है तो लेने की इच्छा छोड़ देने से नया संबंध नहीं मिलेगा और देना है वो सेवा करने से पुराना संबंध हो जाएगा। पुराना संबंध जो हमने सेवा की है वो हमारे पर ऋण है, वो ऋण सेवा करने से टूट जाएगा। एक तो पुराना हमारे पर कर्जा है, एक नया कर्जा, दो तरह कर्जा है। तो कर्जा पुराना है वो तो अदा करना पड़ेगा और नया कर्जा नहीं लेंगे, बस हो जाएगा। तो लेने की इच्छा तो नहीं रखें और सेवा करें, बड़ी सीधी बात है, बहुत सरल बात। तो सेवा करना है, ये सेवा करना है योग का पूर्वार्ध है। तो इसमें आरूढ़ योग पर आरूढ़ होना चाहता है, अभी आरूढ़ हुआ नहीं योग पर, ऐसे के लिए सेवा करना है। क्योंकि योग तो परमात्मा के साथ संबंध है, योग नाम परमात्मा के साथ संबंध। ये बात कई बार कही है, फिर भी कहता हूँ, गीता का योग पातंजल योग के समान नहीं। पातंजल योग तो योग की निरोध है, निरोध का नाम योग है वहाँ। और गीता का दुख संयोग वियोग, संसार के साथ संबंध रखना है, ये दुख है, दुखालय है, अकाशना है। इस दुख संयोग का वियोग मानो संसार से कुछ न चाहना, बिल्कुल दुख संयोग संसार का संबंध तो दुखा रहे है। तो वहाँ संसार का संबंध दुखा रहे है, वहाँ शरीर का संबंध भी दुखा रहे है, इंद्रियों का संबंध भी दुखा रहे है, प्राणों का संबंध भी दुखा रहे है, संसार छोटा बड़ा नहीं है। मात्र नाम संसार है, जो प्रकृति प्रकृति का कार्य है, संपूर्ण का नाम संसार है। जिनके साथ संबंध है वो दुख के साथ संबंध है, तो उनके बिल्कुल अपना संबंध नहीं है। संबंध रखोगे तो कारण दूसरों जन्म को ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुरु का संग है, तो गुणों से असंग होना पड़ेगा। कुछ लेना है ही नहीं, इसे कुछ नहीं लेना है, त्याग करना पड़ेगा। और स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ, परमात्मा है तो नहीं का तो त्याग करना है में अनुवाद करना है, ये खास है। तो है मैं है का ही होगा, जो हमारा अपने स्वरूप है उस है का ही संबंध है के साथ होगा, नहीं का संबंध है के साथ नहीं होगा। मान बुद्धि अहम तक उसके साथ संबंध नहीं होगा, इसका संबंध से छोड़ना होगा। वो है के साथ संबंध होगा, वो है से ही योग होता है, इनसे वियोग होगा, दुख से योग वियोगम योग से वो योग होगा। और वो समान, वो समान रूप है, समर्थन योग हो सके, समता का नाम योग है, समरूप परमात्मा का नाम योग है। समता की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक, उसके लिए उद्योग नहीं है, उद्योग त्याग करी है। तो त्याग का उद्योग क्या, हमारे को नहीं रहना है अपने बीच में, हमारे संसार की चीज हमारे काम आने वाली है ही नहीं, ऐसे त्याग है इसका। त्याग से त्याग शांति रहना था। संसार और परमात्मा दो चीज है, संसार को लेना नहीं है, परमात्मा को भी देना है, न संसार से लेना न परमात्मा से लेना है, लेना है ही नहीं। संसार की वस्तु संसार को देगी और परमात्मा वही परमात्मा देगी, त्याग त्याग हमारा कर रहा है, मन बुद्धि का भी त्याग हो रहा है, प्राणों का भी त्याग हो रहा है, शरीर का भी त्याग हो रहा है, बुद्धि का भी त्याग हो रहा है, या त्याग हो रहा है, जब अंतर हमारे अलग हो रहे हैं उनसे अलग होना है, सदा साथ रहता है उसी साथ ही साथ रहना है, इस चीज का अलग होने का किनका उपयोग है? अलग होने तक इनका उपयोग है? हाँ, अलग होने तक इनका उपयोग है, बस वही उपयोग है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।